राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 31 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे वट वृक्ष स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषित करान नव निरत पीताम्बरा धरुण बिंब फला धरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात भ्यो नमः सर्वे भ्यो समो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाकी जैसी भावना ते सो ही फल होए सब जग ईश्वर रूप है सब परमात्मा का स्वरूप है सब परमात्मा का स्वरूप है क्योंकि एक हम बहुश्याम से भगवान एक ही बहुत रूप से हुए बहुत रूप से हुए तो भगवान एक ही भगवान बहुत रूप से हुए तो भगवान ही हुए बहुत रूप से होने पर भी भगवान भगवान ही हुए वे अनेक रूप से हो गए तो अनेक रूप से भगवान ही हुए इस वास्ते वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत है सब कुछ वासुदेव भगवान ही इसमें भला बुरा नहीं है भगवान ही जो ना भला है ना बुरा है ना अच्छा है ना मंदा है ठीक है ना बेठीक है एक भगवान ही है। अब इसमें जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल हो जैसी जिसकी भावना है उसने का ही फल भोगता है वैसा ही संसार उसके सामने आता है सुख रूप से दुख रूप से संबंध मिले रूप से फलम कर्मा का फल तीन प्रकार का होता है अनिष्ट होता है इष्ट होता है विशिष्ट होता है मन स्वभावता होता है मन बेस्वभावता होता है मिला हुआ होता है मन स्वाद है कुछ मन स्वाद है कुछ बेस्वभावता ऐसा कर्मों का फल है उसके अनुसार अनेक अनेक तरीके जोड़िया है अनेक जोड़े वो एक ही है एक ही परमात्मा अनेक रूप से हो रहा है अनेक रूप से एक ही है एक ही अनेक रूप से हो रहे हैं ये भला बुरा कोई नहीं है इस वास्ते है अगर इस रूप को चाहो तो भगवत भाव से सबको नमस्कार किया करो भगवत प्राप्ति के लिए साधन बताया है भागवत में विसृज्य स्वयमानान स्वान दृशाम भीड़न देही कियम प्रमेय दंडवत भूमा वाष्प चांडाल गोकरम स्व चांडाल गोकरम स्व कुत और स्व चांडाल गऊ और खरम गदा इन सबको नमस्कार करो लोग क्या कहेंगे सुन दो और लत करो पीड़ा मत करो प्रणमे दंडवत हो लंबा पड़ के दंडवत करो विश्व जय स्वयं स्वान आशी दिल के उड़ाते हो तो थोड़ा मत करो विषम पीड़न से और देखते हुए देखने में लज्जा आती हो तो लज्जा को छोड़ दो। देह के लज्जा मीडिया दंड मत भूमो, भूमि के ऊपर लंबा पड़ कर गए दंड की तरह आंडाल गो करम स्व चांडाल गो गदा सबको दंड मत बना। ज्योति से उस सबको नमस्कार करो, परमात्मा का स्वरूप है ऐसा समझ करके तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। सबको भगवान समझोगे तो आप क्या अलग रहोगे, आप भी अलग रह जाओगे, एक परमात्मा ही नहीं होगा अलग। विसर्ज्य स्वयं स्वामी चुने दंडवत भूम आश्व चांडाल गुरु सब जगह ईश्वर रूप है। अगर ऐसे ना कर दो उसको तो मन से तो ये समझो है भगवान है। मन में कई तरह की वासना आती है, कई तरह के संकल्प आते हैं और सब तरह के संकल्पों को भगवत स्वरूप समझो। शिष्य जी ने चौथे भाग में चार साधनों का रहस्य बताया है, उस लेख में ये बताई बात कि एकांत बैठ जाओ और बैठ कर विचार करो कि मेरे मन में भगवान ही आवेगे, जो मन में आवे वो भगवान ही होंगे। दो बात मेरे में आवेगे भगवान ही, जो संगल विकल्प आवे वो भगवान ही है, ऐसे समझ करके बैठ जाओ। अब ईश्वर नमस्कार करो, जो मन में आ जाओ वो नमस्कार, क्यों भगवान की प्राप्ति के लिए ही मैं बैठा हूँ तो भगवान के सिवाय दूसरा कैसे आवेगा। आवेगा वो भगवान का स्वरूप ही होगा। तो सुगमता के रहस्य में बताया कि इस तरह से करने से बड़ी सरलता से परमात्मा प्राप्ति हो जाती, तो वो ही आते परमात्मा आते, उनके सिवाय कोई है ही नहीं। मत परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजया, भगवान कहते धनंजय सुनो मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मैं ही हूं। मत परतरम नान्यत किंच दस्त धनंजय, किंचित बात भी सब भगवान है, ऐसे देखो सब कोई सब में इस परमात्मा को देखो। सर्वस्य चाहम सन्निविष्ट, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। पत्त पर तरम नान्यत नान्यत कश्च दस्ते हृदय, सब भगवान देखो। आप इतने अपने शहरों में घरों को दुकानों को मकानों को छोड़कर आए हो तो उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हो, कोई धनवाद है नहीं और कोई विशेष बढ़िया भोजन के लिए आए नहीं, बढ़िया कपड़ों के लिए आए नहीं, बढ़िया चीजों के लिए नहीं आए, तो परमात्मा के लिए आए हो तो परमात्मा ही है। ये सब विष्णु रूप से भगवान है, मनुष्य रूप से भगवान है, पशु रूप से भगवान है, पक्षी रूप से भी भगवान है, मकान रूप से भगवान है, पहाड़ रूप से भगवान है, नदी रूप से भगवान है, गंगा जी रूप भगवत भी है, ये ब्रह्म द्रव है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा ही स्वयं गंगा रूप से बह रहे हैं, स्वयं परमात्मा है। कोड़ी एक का खर्चा नहीं, कोई कठिन विद्या नहीं, एक ही बात है, एक ही बात है कि भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। कितनी सीधी सरल सुंदर बात है। ब्रह्म है दंड बद महावासान लाल गोप रहो और मस्त रहो, आप उसमें खटपट कैसे तो मात्र भी ना हो, स्वार्थ होता है, स्वार्थ और अभिमान ये दो चीज लड़ने वाली होती है। मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक करता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, ये अभिमान है, अभिमान अहंकार अभिमान। इसको छोड़ करके सरल स्वभाव न मन को ठिलाई, जता लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाय दर आशा, करे तो कहो का विश्वास, बहुत कहो का कथा बढ़ाई, हे आचरण वश में भाई। मनुष्य आशा करेंगे मेरे को निहाल कर देंगे, वे दे देंगे, वे दे। सीधी सर्व बात है, कुछ करना नहीं। हमने जैसा अन्न मिले ऐसा पा लिया, जल मिले जैसा जल पी लिया, जैसा कपड़ा मिले वैसा ओढ़ लिया, जैसी जगह मिले वैसी पड़ गए। अपने करना क्या है, अपना लेना क्या है, अपने चाहिए क्या है, मिल जाए तो चाहो, न मिले तो क्या हल हुआ। ऐसी अवस्था हो जाए कि कुछ मिले ही नहीं खाने पीने के लिए तो मर जाएंगे, तो खा पी तो मरने जाए, मरना तो पड़ेगा। सही धारण जिसने किया है उसको सही तो छोड़ना पड़ेगा, इन पड़ेगा पक्की निश्चित पक्की बात है। तो फिर रोटी खा कर अन्न खा कर जल पी कर मरो, अन्न बिना मर जाओ तो नया घटना पड़ा नहीं, नया नुकसान नुकसान नहीं, जो होने वाला है हुआ है, नया नया नया नुकसान कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ बताओ, नरकों में चले जाएंगे, दुर्गति में चले जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, बाधित नहीं है, दुर्गति होने का कारण नहीं है। जब बालकपन में कुछ नहीं कर सकते थे उसमें खाने पीने को मिला है, कपड़े भी मिले हैं, रहने का स्थान भी मिला, कुछ कर नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, हमारे वो तकलीफ है ऐसी कर दे, उस समय भी माँ ने पालन किया तो उस समय हमारा जीवन सबका नहीं मिला, सब मित्र माँ तो जितने हैं सबका जीवन बालकपन में बीता है, ऐसा वो चीजें मिली है। ऐसा योग्य हो गए तो हो गए, जितनी चेष्टा कर दो वो चेष्टा कर सर मिल जाए, मिल जाने मिले नहीं मिले, साधु है वो भिक्षा को चले जाए भिक्षा पे लगी तो खा दिया। एक जगह एक बात है, हम दो साधु थे, हम भी भिक्षा गए गए तो हमारे तो भिक्षा मिल गई और नाची को भिक्षा मिली नहीं, तो आनंद आश्रम आए बैठे, अगले जो चौक है उसे एक किधर मैं बैठा एक किधर भी बैठे, मार पड़ो ब्रह्म करते है, मैंने देखा पत्र में कुछ नहीं था, तो मेरे मन में आई मैं जाकर देखा, जाकर तो कुछ नहीं, एक रोटी नहीं, ब्रह्मार पड़ो ब्रह्म तो मैं भंडार में जाकर रोटी जाकर दी, मैं पा लो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वैर्भावनो ब्रह्मणावतम ब्रह्म युद्धेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधेना। एक संत की बात सुनी कि महाराज आप अकेले रहते हो, भूख लगे में क्या करते हो? भूख भिक्षा कर लेते हैं, जो मिल जाए पा लेते हैं। कि भिक्षा ना मिले तो भूख को पा लेते हैं। आप बात कैसे, भिक्षा नहीं मिले तो भूख को पा लेते हैं। भूख को पाना नहीं मिलते, एक बार भूख को कैसे पा ले हो? आज भूख को भोज, भूख को भोजन कर लिया, कोई भोजन कर ना भोजन कर लिया, क्या भोजन किया? भूख का भोजन कर लिया। आज भोजन करे ठाकुर जी की मर्जी है, आज भोजन कर लिया, किसी मौज की बात है। यहाँ बढ़ता बड़ा उस दिन सत्संग हो रहा था तो वे पार से साधु बहुत आ गए, साधु माया आकर बैठ जाती और सब साधुओं को भिक्षा देती थी, घर वालों में जो भोजन कराती, अपना भी भोजन करती, तो सबको भोजन कराया। साधु आ गए ज्यादा, एक एक परसा दिया जो खड़ा कर दिया, तो बढ़ा गए नया अनुमान अपने। शेर जी ने कहा सुना तो प्रसन्न रहो, वन में प्रसन्न रहो, और कहा कि वर्ष भर की एकादशी करने का जो बात है वो बातों बात हो जाएगा। एक दिन तुम्हारे हो सब गुजारो से घर खा लो, एक टाइम उपवास प्रसन्न रहो, भगवान की मर्जी होगी। यहाँ की बात है पंडित जी, तो एकादशी का महत्व हो जाएगा। क्यों आगे आमंत्रण करी नहीं, ठाकुर ने करवा दी एकादशी, आज उपवास। तो जैसे बात मिले करने का कोई संकल्प नहीं हो, हमारा कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं है, हमारे बाद आई लगे। आप विचार करो तो बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, हमारी बधाई लगी, मौज में रहे आनंद से, जो मुझे निर्वाह कर लिया अपना, कोई इच्छा नहीं है, कहीं से तुम्हारा तक विचार नहीं है, जो मिल जाए ठीक है, मिल जाता है सबको, कभी नहीं मिला तो नहीं मिला, जो मिल जाओ उसे प्रसन्न, रोटी मिल जाए तो प्रसन्न, न मिल जाए तो प्रसन्न, जल मिल जाए तो प्रसन्न, न मिल जाए तो प्रसन्न, कमरा मिल जाए तो प्रसन्न, न मिल जाए तो प्रसन्न, मकान मिल जाए तो प्रसन्न, न मिल जाए तो प्रसन्न, जिस हाथ में जाही विद राखे राम ताही विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाही विद राखे राम ताही विद रहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, जाहे विद्रा कह रहा होता है विद रही है, मस्त है आनंद है, केवल आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, आनंद तो है ही नहीं। दुख चाहे तो इच्छा कर लो, माना अमुक चीज चाहे जाओगे, दुख बहुत है, सब दुख पा रहे हैं, भूख से भूख पा रहे, जो मिल जाए वो ठीक है, जैसे अवस्था हो वैसे ही आनंद में रहो, मौज में रहो, तुम दुख हो आनंद रहेगा, हरदम आनंद रहेगा, हरदम ही अपने कुछ चाहिए ही नहीं, अपना कुछ नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए, दो चीज आप कहते हो मेरा धन है, कोड़ी एक विषाद चलेगी, बैठे बैठे वो दे दिया, उठा दम ले लिया, आप शादी कर रहा, मरे जब से उन्हें छोड़ा, वो शरीर भी यही रहेगा, शरीर भी बड़ा रहेगा, कुछ नहीं चला साथ में, तो हमारी कोई है ही नहीं, साथ चल कर रहे, हमारी कुछ है ही नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है और हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर हमारा शरीर वो तो रोटी चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, मदद चाहिए चाहिए, लैन लग जाएगी, हमारा शरीर भी नहीं है तो हमारी क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है, वो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं है ऐसा हो सकता, बद्रीनारायण गए तो वे कहते थे महाराज कि वहां एक साधु मिले और साधु की पीड़ा हो रही थी अंगुली में, तो हमारा यहाँ अस्पताल है, जाकर को पटली बांध लो, कि भाई ये मेरे से होगा नहीं, अंगुली की पीड़ा तो मैं सह लूंगा, पर किसी को तो यू कर दे पट, ये मैं सह नहीं सकूंगा, मेरे साथ जाएगा नहीं, पहले सुख से रहूंगा, मैं सुना तो देखो ये संत है, तू यूं कर दे, तू यूं कर दे, यूं कर दे, क्यों कर दे बोले, तू अठी बैठ जा, अठी बैठ जा, अपने क्या मतलब, आपकी मर्जी, आप जाओ मार जाओ, सुनो अपने आनंद से, सब कुछ छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी मिल जाएगी, सबको छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप दूसरों को छुट्टी दे देते नहीं तो आपको भी छुट्टी मिलती नहीं, तो सबको छुट्टी दे दो, बस हमने आज तो सबको छुट्टी दे दी, तो आपके बंधन रहेगा ही नहीं, बात प्रत्यक्ष आनंद है, प्रत्यक्ष अपने कुछ करना ही नहीं है, कुछ लेना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, कुछ देना ही नहीं है, इसे मतलब ही नहीं है, एकदम सच्ची बात है, देखो साधुओं के तो है ही सही बात, मृतों के लिए भी है, मृतों को देखिए, अच्छे धनी आदमियों को देखिए, जैसा माँ ने कुत्ता देख पह लिया, दे दिया तो नहीं दिया, दिया तो दिया, जैसा दिया जैसा माँ ने दे दिया पहन बोझ से मस्त मेरे आनंद में बोझ मेरे चट भर जी हुए भरत मुनि थे, भरत राजा भरत थे, जिस नाम से भरत थे वे मर गए, तो हरण को पाया, एक हरण छोड़ा, एक हरणी थी वो जल पीने को गई, जल पीते बोला एक जोर से गर्जना करी बाघ ने जंगल में, गर्जना करी भयभीत बाघी, बाकी जो कूद गए वो नाला तो जाए नाव से कूदी, कूद जो गर्भ गई दिया वो तो आगे जाने मर गई, गर्भ में पड़ गया, बच्चा हारने का भर जी मरा देगा पैसे पैसे, अब कौन पालन करे, उन्होंने ले लिया पालन कर दिया, जो कमाने में था दूध बिना में ले जाकर पाल दिया, पालन किया, घास खिलाते हैं और मरा वो कूद दे, राज्य छोड़ करके जंगल में बैठे संत थे भरत जी महाराज, उन्होंने पालन किया जो आता कभी खुश करता, कभी आता कभी कूदता, देख देख राज्य होते जैसे माँ बालकों तक राजी हो गए ऐसे खुश होते हैं। एक दिन अन्न चोटी आई वो हिंडे उसे भाग गया। अब प्रयाद कर मेरा इन काम गया मेरा ये चंद्रमा ले गया चंद्रमा ले गया चंद्रमा सेवा ये चंद्रमा ले गया मेरा अन्न काम गया वह हिंड गए चिंता में मर गए हिंड हो गए हिंड हो गए मैं याद रहे तपस्या थे सब छोड़ कर आए भाग रहे याद करना से हरि पति ने गाई हरिणों को कभी सुखी पति गाई हरि पति नहीं तोड़ रही अपने कृष्ण को दुख नहीं देना ऐसे रहे वह हरण मरे तो मरा जाएगा ब्राह्मण के घर जन्म हो गया ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो पान किया माँ ने पान कर बड़े हुए पढ़ाई देंगे तो इतना भी नहीं सीखी मंत्री सिखा देने जिन्हे दे दो और कम से कम गायत्री सिखा दो गायत्री नहीं सीखी सीख नहीं सीखने का मन नहीं पिता ही हाल है तो मूर्ख है सब मूर्ख है पढ़ते ही नहीं कुछ नहीं है खेत में काम करो खेत में जाकर खड़ा कर दिया अब आओ खेत में कोई खाओ चाहो कोई खाओ अरे नक्शा तो कर कम से कम ये खेती खा रहे हैं तो ये जगह जमीन थी ऊंची उसको ठीक कर दो ठीक कर दिया लाले पराड़ कर दिया उसे खड़ा कर दिया बैग का लगेगा कल ठीक तो कर दे ठीक कर दिया वो तो खड़ा कर दिया ठीक लगा दिया भोजन करने वाली भोजन आई अभी ब्याह तो कोने को ब्याह कौन कर गायत्री मंत्र भी गाशी कर रही है मुर्गे सब तो एक दिन क्या हुआ वो हमारे समय देरी लग गई देरी होगी भोजन का टाइम हो गया सबने भोजन कर दिया स्त्रियों ने देखा भोजन करना कोई है नहीं तो उनका चावल बनाए हुए थे गऊ ने बांटे बना लिया गाय के बांटो से तो भट्टी में मेरे ऊपर डाल दिया साफ कर दिया कौन था पीछे आए भूखे रह गए तो बांटे के ऊपर से चावल देकर भर दिया गंध हुई बांटे की गंध भी तो गई साफ कर दिया गंध हो गंध वो मेरे चावल थोड़े बचे कोई भाई दूसरा आया मैं दिया जो भगवान ने भोग लगाया तो सुगन दिया वैसे तो प्यार तो चावल बहुत बढ़िया बनाया ये तो बहुत बढ़िया है तो कल कल ऐसे ही बना भाई दूसरे बने हमने चावल बनाकर भट्टी में दे दिया बचो दे दिया खाने लग रहा है कि बांटा है तो भगवान विधि तो कलवाली करी कलवाली विधि करी वो तो ऐसा क्या गया बोलने कर दिया शाम और सुगंधी हुई भगवान ने भोग लगाया प्रसन्न दास ने सुगंधी हुई वह समझो बांटे में रखने को बढ़िया हो गया ऐसे बाबा हो गया बस खड़े तो खड़े खड़े ही है कर लिया पानी पा दूध पी लिया जट भर दो जट भर रहुगण राजा रहुगण पालकी पर बैठा हुआ जा रहा था जो जंगल में है उसमें कहार को बुखार आ गया तो कभी एक आदमी कम हो गया कह रहे हैं तो वे खड़े थे बाबा था वो आ गया पाखी रख दी चलने लगे चुने चिन्ह रखे क्रिया हो तो ये हो रहा है, क्या कर रहे हो ऐसे, चलो अट क्या करते हो, दो तीन महीना क्रिया तो पकड़े करते कभी नहीं करते, अब पागे तो ले नया आया है ये करता है, उसे तू जानता नहीं है क्या करता है, ऐसे मर पड़ेगी, जानता है मैं कौन हूँ, राजा हूँ, तो समझता नहीं, तो राजा कौन होता है, बोलते नहीं थे, बोले उसने राजा कौन होता है, जो ऊपर बैठा हो राजा है, ऊपर तो सत्य है, सत्य जान में बैठ जाए कोई ऊपर बैठे राजा होता है, कह रहे वो भूख है, समझाने लगे तो कह रहो बनाते तपसा न याद ये न छा निर्भव नाथ विहाद हुआ, रहू गण ये तत्व तू जा रहा है, संतों के पास सत्संग के लिए जाता था, पालकी चढ़ा हुआ पालकी चढ़ के जाता है सत्संग करने के लिए, ये सत्संग मिलते हैं इसमें, पैदल नहीं जा सकता संतों के पास में, अब दिया उपदेश बलाए डिग्री सपा मूर्ख कपड़ा है उसने कपड़ा पहने उसने सुनार नहीं हुई बराबर देखा कि हमारा भागवत माती कथा, तो मतलब क्या बना, अपने जो मिल गया खा लिया बस और कुछ है नहीं, एक हरण के संग से हरण का जन्म पाया, अब संग नहीं करा, संग सर्वात्मना त्याज्य सत्य तुम न सके थे, संग सर्वात्मना त्याज्य संग कुछ नहीं करना, संघ से हरण के संघ से हरण बनना पड़ा, सोचे त्याग तुम न सके थे, तुम संघ का त्याग नहीं कर सकते तो संत महात्माओं का संग करो, जो वास्तव में तत्व जानने वाले हैं तत्व के महात्मा है उनका संग करो, संघ सर्वात्मा त्याज्य सचे त्याग तुम न सके थे, सत भी सकर्तव्य शतांग संगो ही भेज जाऊ, शतांग संगो ही भेज जाऊ, संतों का संग ही दवाई है, सब दवाई मिल जाए संतों के संग, तो ऐसे भाई मजदूर हो जाई बिदरा कह रहा मत आई बिदरही है, अब देखो तो सही है आनंद सत्संग में रहो जीते कर देखो, चित्रकूट गए एक साल शेर जी क्यों शेर जी कैसे करे आप बताओ, आप कर पाए बताओ, शेर जी में सही किया, शेर जी की शेरसाणी नाराज होगी, बात तो करो कम से कम बोलो भोजन करो बात करोगी, जो दिया खा लिया मैंने सो गए बैठ गए दो चार दिन बताया इस तरह से करो, शेठाणी नाराज हो गई कि कब से हम बोलो तो सही क्या मतलब क्या है, किसे क्या लेना है क्या लेना है, ऐसा हुआ मैं यह करना चाहिए उसके बाद ही क्या काम चलो समय जी जाओ, वो आरंभ था वोट का कि वोट देना है, ये मंदिर वाले है नहीं क्या अंग्रेज मंदिर वाले जिसमें झूलों से आगे मंदिर है विश हजारी मन जी सोमाणी हजारी मन शुरू हो जाता है गजाधर सोमाणी हजारी मन सोमाणी हजारी मन शुरू कुमार सोमाणी तो वैसे से बैठ गए थे सुमारे क्या कर रहा था प्रचार करने के लिए वोट का प्रचार जो भी सुमने को बात आ गई तो चित्रकूट की बात है वापस रहते हैं तो उनके लड़के गजाधर जी कांग्रेस से उठे थे कांग्रेस से उठे थे इनको वोट कराना है अब पहले उपरती ऐसी बताई क्यों करो अब जाओ समझ जाओ इनको वोट कराओ फिर अब वोट कराने के लिए स्वतंत्र खड़े हुए गजाधर थे वोट दरा हुए जीत गया बस में कांग्रेस पर गया वो गौ की रक्षा करो धर्म पालन करो उसको वोट दो उसको मत दो वोट रहा वही जा कांग्रेस पर पिता सुमन जाए तो भाई बात ऐसी ऐसी बताई और बस ये लोग बोल रहे सब जी सच्चा विशाल बोल दे रहा महान प्रवृत्ति बन प्रवृत्ति करके बताया स्वामी हो रहा कैसी भी तोड़ी है मार तो क्यों नहीं है मना रहे तो जाई भी दिला कहता है बस यूं सही जाई भी दिला कहता है भी रही है बस सीताराम सीताराम सीताराम कही है ये बोल दे रहा सा हम जाने नहीं क्या वोट होता है क्या नहीं होता है कैसे करे फिर पूछ पूछे बस ही समझने भेजो तो ऐसी बात है भाई बात आती है भाई अपने सामने आ गया उपरा हो तो ऐसे उपरा होता उधर करो ऐसे वोट दिलाओ वोट दिलाओ साहब आने को वोट दो झगड़े की बात है तो विश्वास है भाई जैसी परिस्थिति हुए उसके अनुसार काम कर दो अपना और आनंद में रहो मौज में रहो अपने क्या करना है अपने कुछ नहीं अपने कुछ करना नहीं कुछ लेना नहीं कुछ करना नहीं कुछ नहीं करना है याद करने लगे अरे ये कर दिए मरम्मत करानी कुछ नहीं कुछ नहीं करना कर दी अपने मकान खराब है तो खराब हो गया अच्छा है तो अच्छा है अपने क्या मतलब अपने क्यों खराब है हाथ बोले अच्छा इन्हें मरम्मत करा दे अपने खुश नहीं करना मन मकान टूट जाएगा तो जो बाकी रहेगा उसे बैठ जाएंगे आज का देश में टूटी बैठ जाएगा अपने क्यों करना है क्यों करना ही नहीं है इतना वर्षा होने थे हट पूछो कभी क्या हो मैं यूं कर दो अरे दरवाजा कर दो यूं कर दो यूं कर दो अभी क्या मतलब है निर्वाह उत्सुक इतने मस्ती कर रहा हूँ बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है बढ़िया कपड़ा मिलता है बढ़िया जगह मिलती है पर कभी क्या हो तो इनको पूछ लो इतने वर्षा में भी मारे ऐसा कर दो क्यों करते हो अपने हमें चाहिए नहीं आनंद बहुत रहता है आनंद अपने कुछ करना नहीं है कुछ चाहिए नहीं कुछ अपना नहीं है कुछ नहीं चाहिए मस्ती रहो आनंद से मौज में रहो यूं कर दो क्यों कर रहे भाई साधु रे आंगुली की पीड़ा हुई जो कि पाटी मार दो ये बेकार है साधु तो अपने मौज में रहो आनंद में रहो गंगा जी के उस किनारे रानी कोठी रात में सोना बाड़ू चले जो बाड़ू ऊपर पड़ गई बार बार सुख नहीं है।